वैशेषिक कहता है चेतन ब्रह्म अचेतन जगत को नहीं बना पाएगा क्योंकि कारण गुण ही कार्य में दिखेंगे। तो सिद्धांत कहा कि ऐसे नहीं, आपका मत में भी व्यभिचार है, क्योंकि उसके लिए सूत्र कह दिया कि महत दीर्घवत वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो ये महत दीर्घ ये ह्रस्व से बन जाते हैं और जो ह्रस्व अणु ये भी परिमंडल से बनता है, आपका मत में ही ये व्यभिचार है। टीका में हम लोग देख रहे थे अन्य हेतुकत्व सूत्राणी उदाहरती, अर्थात अन्य हेतु जो कार्य में जो परिमाण दिखते हैं उसका हेतु कारणनिष्ठ परिमाण नहीं है अपितु अन्य, इसके लिए दिखा दिए सूत्र दे दिया कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच महत, वैशेषिक सूत्र भाष्य में दे दिए। टीका में उसको कह दिए कारणानाम अर्थात द्विअणु का नाम बहुत्वात् त्रिअणु के महत्व, तीन कम से कम द्विअणु को आएंगे तो उसमें बहुवचन रहेगा तो त्रिअणु का भी महत्व, अथवा तो कारण महत्वात् मृदो महत्वात् घटे महत्व, कारण में महत्व है तो कार्य में भी महत्व आ जाएगा, अथवा प्रचय विशेष से द्वितुल पिंडारब्धे अति स्थूल तूल पिंडे, अति स्थूल जब उसको हम भिन्न देंगे अलग अलग थोड़ा फुला देंगे तो प्रचयाद अवयव संयोग विशेषात महत्वम इत्यर्थ, तो महत्व का ये तीन कारण है। महत्व विरुद्धम अणुत्व परमाणुगत द्वित्व संख्या द्विअणु के भवति, महत्व विरुद्धम अणुत्वम, अणुत्वम रहेगा द्विअणु में तो ये अणुत्वम कहाँ से आएगा, कहते हैं कि द्विअणु को तो बनेगा परमाणु से, परमाणु में तो अणुत्व नहीं वहां तो पारिमांडल्य है, इसलिए कहते हैं परमाणुगत द्वित्व संख्या से द्विअणु में अणुत्व होगा भवती इत्याह। भाष्य में वो दूसरा सूत्र आगे तद विपरीतम अणु हो, क्योंकि पूर्व सूत्र में हो गया महत, वैशेषिक सूत्र नवम ये दसम सूत्र में कहते हैं तद विपरीत अर्थात महत विपरीत हो गया अणु, अणु कैसे बनेगा, कहते हैं ये परमाणु से बनेगा। टीका में यन महत्वस्य असमवाय कारणम न तद, हाँ तद हो गया आगे। टीका में यन महत्वस्य असमवाय कारणम तदेव महत्व समानाधिकरणस्य दीर्घत्वस्य, दीर्घत्वस्य असमवाय कारणम, महत्व का जो असमवाय कारण है त्रिअणुक में जो महत्व रहा उसका असमवाय कारण हो गया द्विअणुक निष्ठ त्रित्व संख्या, ये असमवाय कारण हुआ। कहते हैं तदेव अर्थात वही द्विअणुक निष्ठ त्रित्व संख्या महत्व समानाधिकरण दीर्घत्व, ये महत्व कहाँ रहेगा त्रिअणुक में, उसी का समानाधिकरण हो जाएगा दीर्घत्व, त्रिअणुक में भी दीर्घत्व रहेगा, वो दीर्घत्व का भी तदेव असमवाय कारणम अर्थात वही द्विअणुक निष्ठ त्रित्व संख्या, द्विअणुक निष्ठ त्रित्व संख्या से त्रिअणुक में महत्व भी आएगा दीर्घत्व भी आएगा। और यच्च अणुत्वस्य असमवाय कारणम, अणुत्व रहेगा द्विअणुक में उसका असमवाय कारण हो गया पारिमांडल्यम जो परमाणुगत संख्या उससे बनेगा, पारिमांडल्य से तो ये नहीं बनता है, परमाणुगत संख्या से बनेगा, परिमंडल हो गया परमाणु उसमें रहेगा जो संख्या, अणुत्व का जो असमवाय कारण है तदेव अणुत्व अविनाभूत ह्रस्वत्वस्य, अणुत्व अविनाभूत सहवादी, अणुत्व जहाँ रहेगा वहीं ह्रस्वत्व भी रहेगा द्विअणुक में, उसका भी असमवाय कारणम इति अतिदिशति। अर्थात कारण निष्ठ संख्या कार्य निष्ठ परिमाण का कारण हो गया यहाँ इति अतिदिशति। आगे वैशेषिक सूत्र मूल में एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याय व्याख्याते, तो त्रिअणुके में आने वाला दीर्घत्व और द्विअणुके आने वाला ह्रस्वत्व ये भी उसी प्रकार निर्णय हो गया, अर्थात कारण निष्ठ संख्या से ये बन जाएगा। टीका में अतो महत्वाद, अच्छा आगे भाष्य में रह गया थोड़ा, इति ही कारण भुजानी सूत्राणी कर्णभुक कर्णांद मुनि का ये सब सूत्र हो गया। टीका में अतो महत्वादौ अहेतुत्वात् पारिमांडल्यादीनां व्यग्रत्वम् असिद्धम्। इसलिए महत्व महत्व अणुत्व इत्यादि में पारिमांडल्य हेतु नहीं हुआ, वह तो संख्या हेतु हो गया, होने से पारिमांडल्य फिर व्यग्र क्यों रहेगा? क्योंकि वैशेषिक वाले कह दिए थे कि पारिमांडल्य व्यग्र रहा, इसलिए पारिमांडल्य को आरंभ नहीं करवा पाया। यदि पारिमांडल्य व्यग्र क्यों होगा, वहां तो संख्या से परिमाण बनते हैं, ये तो व्यग्र होने का कारण नहीं है। व्यग्रत्वम असिद्धम, इसलिए पारिमांडल्य आदि नाम व्यग्रत्वम असिद्धम इति भाव। अभी वैशेषिक कहेगा कि ये जो पारिमांडल्य इत्यादि व्यग्र तो नहीं है, किंतु ये कार्य में स्व समान जातीय गुणों को आरंभ नहीं कर पाते क्योंकि इनका सन्निधि नहीं रहता है। इनका सन्निधि अभी परमाणु में पारिमांडल्य भी है और संख्या भी है। आरंभ करेंगे द्योणुक, द्योणुक में अणुत्व ह्रस्वत्व आएगा। ये अणुत्व ह्रस्वत्व आरंभ करने के लिए परमाणु में पारिमांडल्य जितना सन्निधि में है, संख्या उसे अधिक सन्निधि में है, इसलिए संख्या बना देगा। इस प्रकार की वैशेषिक कहेगा, सिद्धांति कहेगा क्या कारण है, क्यों सन्निधि हो जाएगा अधिक उसका? एक ही परमाणु में संख्या भी रहेगा और पारिमांडल्य भी रहेगा, ये संख्या क्यों अधिक सन्निधि हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा? इसलिए आपका तर्क ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांति कहेगा। तेषाम तेषाम अर्थात पारिमांडल्यादीनां सन्निधि विशेष अभावाच्च। पारिमांडल्य का तो सन्निधि विशेष नहीं रहा, किंतु अन्य जो संख्या हो गया उसका सन्निधि विशेष रहेगा, ऐसे वो कह रहे हैं। तेषाम सन्निधि विशेष अभावात् न समान गुणारंभकत्वम्, इसलिए पारिमांडल्य समान गुणारंभक नहीं होगा। इति सिद्धांति कहते हैं अपि न वाच्यम, ये भी नहीं कहना। भाष्य में न च सन्निधान विशेषात कुतश्चित् कारण बहुत्वादीनि एव आरभन्ते न पारिमांडल्यादीनि इति उच्येत। सन्निधान विशेषात कुतश्चित, किसी कारणवश सन्निधान विशेष हो गया, कौन कहते हैं कारण बहुत्वादीने, कारण में जो बहुत्व संख्या है उसका सन्निधान विशेष हो गया, कैसे कहते हैं कुतश्चित, किसी कारण से हो गया, होने से वही आरभन्ते, कार्य में परिमाण को वही लोग आरंभ करेंगे। न पारिमांडल्यादीनी, कारण में जो पारिमांडल्य है वो आरंभक नहीं बनेगा। इति उच्चिए, तो अगर आप ऐसे कहेंगे तो द्रव्यांतरे गुणांतरे वा आरभ्यमाणे सर्वेषाम एव कारण गुणानाम सो आश्रय समवाय अविशेषात। सिद्धांत कहता है द्रव्यांतरे गुणांतरे वा आरभ्यमाणे, कोई कार्य द्रव्य अथवा कोई कार्य गुण, कार्यनिष्ठ कार्य स्वयं द्रव्य है और कार्य में कोई गुण, ये सब आरभ्य माने आरंभ करने का विषय में सर्वेशम एव कारण गुणानाम, जितने सारे कारण में रहने वाले गुण, ये स्व आश्रय समवाय, सभी तो स्व आश्रय में समवाय संबंध से रहेंगे अविशेषा, तो पारिमांडल्य क्यों सन्निधि नहीं होगा और संख्या क्यों सन्निधि हो जाएगा, सभी तो अविशेष है। टीका में पारिमांडल्यादीनाम अपि बहुत्वादिवत समवाय समवायी कारणगतत्व अविशेषाद इत्यर्थ। पारिमांडल्य ये भी परमाणु में रहेगा और बहुत्व भी परमाणु में, तो पारिमांडल्यादीनाम अपि बहुत्वादिवत बहुत्व जैसा समवायी कारणगत, द्विणुक का समवायी कारण परमाणु, तो परमाणुगतत्व अविशेषात वो भी परमाणु में ही रहेंगे, इसलिए सन्निधि किसी को होगा किसी को नहीं होगा इस प्रकार की संभव नहीं है। तेषाम अनारंभकत्वे कार्य द्रव्यस्य विरोधी, अभी पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम ये आरंभक नहीं हुए, पहले कहा था कि कार्य द्रव्यस्य विरोधी गुण आक्रांतत्वात्, पहले कहा था उसका निराकरण सिद्धांति कर दिया, आगे व्यग्रत्वम ये कहा था उसका भी निषेध कर दिया, असन्निधि अभी कह रहा था सिद्धांति इसको भी निषेध करके कहते हैं असन्निधि वा न हेतुर इति उक्ति फलम आह, इस प्रकार के सिद्धांति निषेध करके उसको फल कहता है। भाष्य में तस्मात स्वभावतैव पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम, तो इसलिए पारिमांडल्य द्योणुक में परिमाण का आरंभक नहीं हुआ, ये उसका स्वभाव है, अन्य कौन सी हेतु नहीं है। तो जैसे हुआ स्वभावात एव पारिमांडल्यादिनाम अनारंभकत्वम तथा चेतनाया अपि द्रष्टव्यम्। तो ये कारणनिष्ठ चेतना वो भी स्वभाव से कार्य में आरंभक नहीं बनता है। टीका में यत्तु कारण गुण स्व समान गुणारंभक इति व्याप्ते है, ये वैशेषिक कहते हैं कारण गुण कार्य द्रव्य में स्व समान गुण का आरंभक होंगे। स्व समान था स्व समान जातीय, स्व समान जातीय गुण का आरंभक इस प्रकार की जो व्याप्ति। अभी वैशेषिक कहता है कि सामान्य गुणेशु पारिमांडल्यादिषु व्यभिचारे अपि, ये जो पारिमांडल्य है एक परिमाण है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग ये पांच हो गए सामान्य गुण। अभी वैशेषिक कहता है कि सामान्य गुण में ये व्याप्ति का व्यभिचार हो गया। क्या व्याप्ति? कि कारण गुण कार्य में स्व समान जातीय को गुण का आरंभक, ये सामान्य गुण में ये व्याप्ति नहीं रहेगा, व्यभिचार हो गया। तो व्यभिचार अपि व्याप्ते ऊपर में हाँ व्यभिचारे अपि यो द्रव्य समवायी कारणगत विशेष गुण स स्व समान जातीय गुणारंभक इति व्याप्ते, ये व्याप्ति रहेगा। सामान्य गुण होगा तो आरंभक नहीं बनेगा, विशेष गुण हो जाएगा तो आरंभक हो जाएगा। यो द्रव्य समवायी कारणगत, द्रव्य का जो समवायी कारण, तो जैसे पट हो गया उसका समवायी कारण हो गया तंतु, तंतुगत जो विशेष गुण रूप रस आदि वो सब स वो कारणगत जो विशेष गुण स्व समान जातीय गुण का आरंभक बनेंगे। वो कहाँ आरंभ करेंगे? पट में, कार्य में, तो वो तो होंगे इति व्याप्त है, ये व्याप्त व्याप्ति स्वीकार करेंगे। और पूर्व पक्ष वैशिष्ट का आगे कहता है चैतन्य से विशेष गुणत्वा, इसलिए वहां व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि विशेष गुण में व्यभिचार नहीं है। चैतन्य से विशेष गुणत्वा आरंभकत्व दुर्वारम, आरंभक तो चैतन्य बनेगा अर्थात जगत में भी चैतन्य दिखना चाहिए। सिद्धांत कहते कि तन मंदम, ये तर्क ठीक नहीं है। चित्रपट हेतु तंतुगतेषु नीलादि रूपेषु, चित्रपट का हेतु अर्थात चित्र जिसके ऊपर बनाते हैं वो पट, वो पट का जो हेतु हो गया तंतु, वो तंतु में जो नील रूप है, अभी विजातीय चित्र रूप हेतु सु व्यभिचारात, अभी यहाँ रूप को लेकर के सिद्धांत दिखाता है, रूप विशेष गुण कहते हैं उसमें भी व्यभिचार हो जाता है। कैसे? कहते देखिए चित्रपट में नील रूप था अर्थात कपड़ा नीला था, अभी हम उसमें जो चित्र बनाते हैं चित्र को कहीं सफेद कर दिया कहीं पीला कर दिया, तो कहते हैं कि अभी ये जो पट में होने वाला जो वर्ण मतलब जो रूप पट में रहने वाला रूप वही तो चित्र के लिए कारण है। अभी आप किंतु भिन्न रूप वहां दिखा दिए, तो अभी कारण गुण रूप एक विशेष गुण, तंतु में रहने वाला गुण आगे चित्र में रहने वाला गुण, चित्र ना चित्र रूप नहीं, चित्रपट हेतु चित्रपट का हेतु जो तंतु, तंतुगतेषु नीलादि रूपेषु, तंतु में नील रूप है, विजातीय विचित्र विजातीय चित्र रूप हेतुषु। अच्छा ठीक है, विजातीय चित्र रूप, अच्छा ठीक है, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ये जो तंतु है, अच्छा यहाँ चित्रपट अर्थात जैसे कोई कपड़ा जो बेडशीट बनता है ना, ये तंतु में तो एक तंतु लाल है, एक तंतु सफेद है, एक तंतु नीला है, प्रत्येक तंतु में तो वर्ण अलग अलग है, तो तंतु में तो कहीं चित्र रूप नहीं है किंतु पट में चित्र रूप आ गया। तो अभी तंतु रूप कैसे, तंतु रूप तो विशेष गुण है और तंतु कारण है, कारण गुण अभी कार्य गुण का तो आरंभ का नहीं हुआ अर्थात पट में चित्र रूप आया, तंतु में चित्र रूप नहीं है, इस प्रकार के लिया जाएगा। चित्रपट हेतु तंतुगतेषु नीलादि रूपेषु विजातीय चित्र रूप हेतुषु विजातीय जो चित्र रूप है पट में रहेगा उसका हेतु हो गया वो सब चीज तंतु रूप व्यभिचारा वहां व्यभिचार हुआ तो होने से चैतन्य से आत्मत्वेन गुण स्वाव गुणत्व अभावाच। और ये तो एक हुआ सिद्धांति दिखा दिया, देखिए विशेष गुण में भी व्यभिचार हो गया। और दूसरा है कि चैतन्य ये आत्मा का स्वरूप है, ये कोई गुण भी नहीं है। आप सामान्य गुण विशेष गुण विभाग करते हैं, चैतन्य को गुण मानते हैं, चैतन्य गुण ही नहीं है, ये तो स्वरूप ही है। इति मंतव्य सिद्धांत उत्तर दिया। तस्मात चेतनात विजातीय आरंभो युक्त, चेतनात ब्रह्मण विजातीय अचेतन जगत आरंभो युक्त इति स्थितम। तत्र उदाहरणांतरम आह, सिद्धांति और उदाहरण देता है विजातीय कार्य आरंभ होने के लिए। ओ इसको बंद कर दीजिए, भाष्य में संयोगाच द्रव्यादीनाम विलक्षणानाम उत्पत्ति दर्शनात समान जातीय उत्पत्ति व्यभिचार। संयोगात च द्रव्यादीनाम, द्रव्यों का संयोग होकर के विलक्षणानाम उत्पत्ति दर्शनात। अभी द्रव्यों का संयोग हुआ, संयोग से अभी द्रव्यांतर बन गया, तभी संयोग गुण है, उससे जो बना वो द्रव्य बना। देखिए गुण से तो द्रव्य बन गया, कहाँ सजातीय हुआ, ये सिद्धांत कहता है। संयोगात किसका संयोग हुआ, कहते द्रव्यादि नाम विलक्षण। अच्छा अच्छा अच्छा, संयोगात द्रव्यादि नाम विलक्षणानाम, द्रव्यादि नाम विलक्षणानाम ये कार्य कोटि में हुआ कैसे, संयोगात किसका संयोग हुआ वो दिया नहीं, द्रव्यादि नाम विलक्षणानाम उत्पत्ति ये कार्य कोटि में द्रव्यादि नाम विलक्षणानाम। दर्शनात समान जातीय उत्पत्ति व्यभिचार हो गया, तो गुण से संयोग से द्रव्य उत्पन्न हो गया। टीका में ननु चेतनम ब्रह्म कार्य उपादानत्वात द्रव्य, पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि जगत कार्य का उपादान हो जाने से द्रव्य ही केवल उपादान बनता है, इसलिए द्रव्य हो गया, ब्रह्म भी द्रव्य हो गया। तन्न विलक्षणस्य उपादानम इति, वो ब्रह्म विलक्षण जगत का उपादान नहीं बनेगा इति प्रकृति। ये हमारा विचार चल रहा था, किंचित द्रव्यम एव विलक्षण कार्यक्रम उदाहरतव्यम। आप अभी उदाहरण दिए संयोग गुण विलक्षण द्रव्य को बनाया, हम लोग विचार कर रहे थे कि ब्रह्म जो कि द्रव्य है वो विलक्षण द्रव्य को बनाता है, द्रव्य द्रव्य उदाहरण देना चाहे, आप गुण द्रव्य को उदाहरण दे दिए। पूर्व पक्ष कहता है ये बात समीचीनम नहीं हुआ। तन्न विलक्षण से उपादानम इति प्रकृति, अर्थात प्रकरण वही चलता था, किंचित द्रव्यमेव विलक्षण कार्यक्रम उदाहरतव्यम। कोई एक द्रव्य उदाहरण देना चाहिए जो स्व से भिन्न कार्य को, भिन्न लक्षण वाला कार्य को उत्पन्न करता है। न संयोग से गुण से उदाहरणम, संयोग गुण द्रव्य उत्पन्न करता है ये उदाहरण ठीक नहीं हुआ, द्रव्य का उदाहरण देना चाहिए। इति संकते द्रव्य इति भाष्य में द्रव्य प्रकृते गुण उदाहरणम अयुक्तम इति चेत, पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्म द्रव्य है, आप गुण का संयोग गुण का उदाहरण दे दे इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न। टीका में गुणात द्रव्यवत, सिद्धांत कहता है कि गुण से जैसे द्रव्य हो गया, गुण संयोग गुण उसे द्रव्य हो गए, इसी प्रकार की चेतनात अचेतन आरंभ इति विलक्षण आरंभकत्वां से अयम दृष्टांत इति परिहरति। विलक्षण आरंभक, विलक्षण का आरंभक, इतने अंश में हम दृष्टांत दिए, ये द्रव्य गुण ये सब दृष्टि में रख करके हम दृष्टांत नहीं दिए इति परिहरति। भाष्य में न दृष्टांतेन विलक्षण आरंभ मात्रस्य विवक्षितत्वात्, स्व धर्म से विलक्षण धर्म का आरंभ किया इतने के लिए हम दृष्टांत दे दिए। और न च द्रव्यस्य द्रव्यमेव उदाहर्तव्यम गुणस्य वा गुण एव इति कश्चित् नियमे हेतुरस्ति। द्रव्य का विचार चला तो दृष्टांत भी द्रव्य को देंगे, गुण का विचार तो गुणों को ही दृष्टांत देंगे, इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। टीका में अनियम कणाद सम्मत इति आह, तो कणाद मुनि को भी ये अनियम अर्थात द्रव्य से द्रव्य गुण से गुण इस प्रकार की ये बात नहीं है, और दृष्टांत में जिस विषय का विचार चल रहा है उसी विषय का दृष्टांत होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भाष्य में सूत्रकारोपी भवताम, अभी कह रहे हैं वैशेषिकों का, आपका सूत्रकार कणाद मुनि द्रव्यस्य गुणम उदाजहार, द्रव्य के लिए गुण का उदाहरण दिए हैं, सूत्र देते हैं। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम अप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पंचात्मकं न विद्यते। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका जो संयोग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, तो होने से इसलिए शरीर पंचात्मक नहीं होगा। तो इसको आगे स्वयं ही मूल में कह देते हैं, यथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षयोः भूमि आकाशयोः, भूमि प्रत्यक्ष है आकाश अप्रत्यक्ष है, इनका जो समवयन मतलब एक साथ आते हुए संयोग, अभी भूमि आकाश में संयोग होगा दोनों द्रव्य है, इनका जो संयोग आकाश और भूमि का संयोग, संयोग प्रत्यक्ष हो जाएगा आकाश भूमि का नहीं होगा अप्रत्यक्ष। एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षेषु पंचसु भूतेषु समवयत शरीरम न कहें, एवं प्रत्यक्षा प्रत्यक्षेषु पंचसु भूतेषु समवयत शरीरम अप्रत्यक्षम अप्रत्यक्षम स्यात्, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जो समवाय संबंध से रहेगा भूमि और आकाश में संयोग रहेगा, ये संयोग दोनों में समवाय संबंध से रहेगा, तो समवाय संबंध से एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों का बीच में जो रहने वाला वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार की ये पंचभूत में समवाय संबंध से रहने वाला जो शरीर कहेंगे तो वो भी अप्रत्यक्ष हो जाएगा, किंतु प्रत्यक्षम ही शरीरम, शरीर तो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए तस्मात न पांच भौतिकम, वैशिष्टिक लोग कहेंगे शरीर पांच भौतिक नहीं है, इसमें आकाश अंश नहीं रहेगा, इस तो नहीं तो शरीर दिखेगा नहीं, अप्रत्यक्ष हो जाएगा कहेंगे। अच्छा टीका में एतावता कथम अनियम, ये जो वैशेषिक सूत्र का उदाहरण दे करके आपने कह दिए कि गुण का उदाहरण द्रव्य का विषय में दिया जा सकता है, द्रव्य का उदाहरण गुण के विषय में दिया जा सकता है, तो हाँ कथम अनियम तत्रह, तो ये इसमें अनियम किंतु एतावता कथम अनियम तत्रह किस विषय में अनियम एतदुक्तं भवति मूल में तो गुणश्च संयोगो द्रव्यम शरीरम। अच्छा हाँ अभी ये जो सूत्र वैशेषिक सूत्र दे दिए हमने, वैशेषिक कहता है कि हमने कहा था कि द्रव्य का विचार में गुण का उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए, आपने वैशेषिक सूत्र को दिखा दिए, ये सूत्र के द्वारा अनियम कैसे हो गया, गुण का गुण उदाहरण होना चाहिए, द्रव्य का द्रव्य उदाहरण होना चाहिए, खाली आप सूत्र बोल दिए इसके द्वारा अनियम कैसा हो गया, तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं एतद उत्तम भवति गुणश्च संयोग द्रव्यम शरीरम। देखिए आपने दृष्टांत दिया था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमि और आकाश का जो संयोग वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, और दार्ष्टांतिक कहते हैं शरीर प्रत्यक्ष नहीं होता है आपका सूत्र में, तो गुण को कह करके दार्ष्टांतिक शरीर को दिखा दिए, तो गुण को दृष्टांत बना करके शरीर को दार्ष्टांतिक बना दिए, आपका सूत्रकार तो ऐसे ही किए हैं, गुण को दृष्टांत बना करके और शरीर को दार्ष्टांतिक बनाए, तो गुण को द्रव्य के लिए दृष्टांत स्वयं ही दे दिए, वही तो नियम कर दिए हैं, ये सिद्धांति कहता है। आगे भाष्य में दृश्यते तु, ये ब्रह्मसूत्र ये हो गया ये जो मतलब इसे द्वितीय पाद का प्रथम द्वितीय अधिकरण था, दृश्यते तु, दृश्यते तु ये पूरा सूत्र था टीका में न विलक्षणत्वात् दृश्यते तु अस्य तथात्वं च शब्दात्, उसके आगे था दृश्यते तु, ये आरंभ हुआ था विलक्षण अधिकरण, अर्थात सिद्धांति कह दिया था कि तथात्वं च शब्दात् अर्थात अचेतन भी चेतन भी अचेतन का कार्य होगा, वहां कहा गया था ये विचार हो रहा था कि अगर शब्द नित्य होगा, शब्द और अर्थ ये इसका साथ ये शक्ति भी नित्य होगा। इंद्र शब्द वेद में है तो वेद नित्य है, इंद्र शब्द नित्य है, और शब्द अर्थ का अगर आप शब्द अर्थ संबंध नित्य ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं, अगर वो अर्थ संबंध नित्य हो जाएगा, शब्द नित्य है तो संबंध नित्य होगा तो अर्थ को भी नित्य होना पड़ेगा, तो इंद्र भी इसको भी फिर नित्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार के ये संशय दिखा करके तो वहां कहते हैं कि अस्य तथात्वम च शब्दात् अर्थात विलक्षण न विलक्षणत्व अस्य तथात्वम च शब्दात् अर्थात ये संबंध तो वेद कहता है इसलिए शब्द अर्थ में वो शक्ति तो नित्य रहेगा, इस प्रकार के वहां कहा गया था। अच्छा अर्थात वहां दिखाया था कि विलक्षण में भी ये संबंध इत्यादि ये सब हो सकते हैं, कार्य कारण भाव ये हो सकता है। न विलक्षणत्वात् एक क्या सूत्र दो एक चार तो यही बात विचार आया था। न विलक्षणत्वात् अच्छा अच्छा हाँ न विलक्षणत्वात् सांख्य न विलक्षणत्वात् सांख्य कहा अर्थात चेतन ब्रह्म जगत कारण नहीं होगा क्योंकि विलक्षण होने से। अस्य तथात्वम च शब्दात् जगत अस्य जगतः तथात्वम कारण विलक्षणत्वम च शब्दात् अच्छा ये सांख्य का ही सूत्र था। न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वम च शब्दात् अर्थात ये चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि जगत में अचेतनत्व है विलक्षणत्व। और सिद्धांती कहेगा कि क्यों हो सकता है विलक्षण में भी, जैसे पुरुष में केश नख आदि होते हैं चेतन से अचेतन, तो सिद्धांती कहता है कि सांख्य कहता है कि अस्य तथात्वम जगत का कारण विलक्षणत्वम ये शब्द से स्वयं श्रुति वहां था विज्ञानम च अभिज्ञानम च अर्थात ये चेतन से ये दोनों चीज बनते हैं, इस प्रकार के वहां कहते हैं। ये तो सांख्य सूत्र था, आगे उसके आगे सिद्धांति सूत्र था दृश्यते तु षष्ठ सूत्र था दृश्यते तु। सिद्धांति दिया था कि दृश्यते अर्थात चेतन से भी अचेतन बनते हैं, मनुष्य चेतन होने से उसे अचेतन केश लोम आदि होते हैं दृश्यते तु, यहाँ ये बात दिखाया था। अधिकरण का प्रथम सूत्र था न विलक्षणत्व अस्य तथात्व च शब्दादि, सांख्य सूत्र था। सिद्धांति सूत्र था दृश्यतेतु, भाष्य में दे दिया था दृश्यतेतु, इसके लिए टीका में कह देते हैं न विलक्षणत्व न्याय न, क्योंकि अधिकरण का आरंभ वहां से हुआ था न्याय अर्थात अधिकरण, इसलिए टीका में यह कह दिया। पहले हम लोग भाष्य देखेंगे दृश्यतेतु इति च अत्रापि विलक्षण उत्पत्ति प्रपंचिता, सिद्धांति कहता है दृश्यते तु ये सूत्र सिद्धांति का था, वहां भी विलक्षण कारण से कार्य की विलक्षणता ये विस्तार से कहा गया था। अभी वैशेषिक कहेगा कि ननु एवं सति तेनैव तद्गतम्, अभी दृश्यते तु सूत्र के द्वारा विलक्षण कार्य कारण में हो सकता है तो ये तो कह दिया गया था, सिद्धांति का था कि न इति ब्रूम, क्यों कहते हैं तत् सांख्यम प्रति उक्तम, वहां तो प्रकरण सांख्य के लिए था, अभी एतत्तु वैशेषिकम प्रति, अभी तो वैशेषिक के प्रति ये कह रहे हैं, इसके ऊपर अभी पूर्व पक्ष कह रहा है न विलक्षणत्व न्याय न पुनरुक्ति अभावे अभी, ठीक है न विलक्षणत्वाद ये तो आप सांख्य के लिए कहते हैं, अभी वैशेषिक के प्रति कहते हैं पुनरुक्ति नहीं होगा, किन्तु अतिदेश अधिकरण न अतिदेश उस अध्याय का अंतिम एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, ये अतिदेश सांख्य का व्याख्यान करके, सांख्य तो शिष्ट परिग्रह है, जो शिष्ट अपरिग्रह है वैशेषिक इत्यादि उनका भी कथन हो गया निराकरण हो गया, अब तो कहे थे तो अतिदेश अधिकरण न अभी ये जो अधिकरण चल रहा है महद दीर्घवद वा ये ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, इसके साथ तो पुनरुक्ति होगा सांख्य के साथ नहीं होने पर भी ये शिष्ट अपरिग्रह अधिकरण के साथ पुनरुक्ति होगी, ये कह रहा है वैशेषिक भाष्य में। ननु अतिदेशो अपि समान न्यायतया कृतः एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता इति, वैशेषिक कहता है अब तो अतिदेश कर देते सांख्य का निराकरण करके वैशेषिकों के लिए अतिदेश कर देते, समान न्याय तया कृत अतिदेश कर दिए, जो न्याय से सांख्य का निराकरण हुआ समान न्याय से वैशेषिक का निराकरण भी हो जाएगा। सूत्र कहे थे एतेन शिष्टा परिग्रह अभी व्याख्याता इति, सिद्धांत कहते कि सत्यम है तब ये बात ठीक है। तो टीका में समान गुणारंभ नियमस्य पारिमांडल्यादि दृष्टांतेन भंगार्थम अयम आरंभ, वहां तो खाली अतिदेश कर दिया था किंतु यहाँ समान गुण आरंभक होंगे तो ये कारणगत गुण कार्य में समान गुण का आरंभक होंगे, ये जो नियम पारिमांडल्यादि दृष्टांत दे करके वो नियम का भंग करने के लिए ये अधिकरण आरंभ हुआ। इतिहास भाष्य में सत्यम है तत् तस्यैव तु अयम् तस्यैव तस्य टीका में तस्यैव अतिदेशस्य, वहाँ जो अतिदेश किया गया था तो अयम् वैशेषिक आगे क्या पाठ है वैशेषिक मत प्रक्रिया, मत नहीं है ना भाष्य में, वैशेषिक प्रक्रिया आरंभ है। अच्छा यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन किया गया है, वैशेषिक परीक्षा आरंभ है। अच्छा ये तो ऐसे तो पाठ संशोधन करवाए थे महाराज जी, किंतु इसको अभी अभी का मत काटिए, हम महाराज जी का ये करके निश्चय करके बता देगा फिर। वैशेषिक परीक्षा, हाँ ये परीक्षा इसको देख करके महाराज जी इसको संशोधन करवाए थे जब हम लोग पढ़े थे, किंतु अभी जो महाराज जी पाठ चले थे उसमें और कुछ कुछ संशोधन किए हैं कहते हैं, ये रहा नहीं रहा थोड़ा निश्चय, टीकाकार का अनुसार ही चलना चाहिए। वैशेषिक मत का परीक्षा आरंभ हुआ इसलिए भाष्य में वैशेषिक परीक्षा आरंभ है कहना चाहिए। तस्यैव स्वयं वैशेषिक परीक्षा आरंभ है तत् प्रक्रिया अनुगतेन निदर्शनेन प्रपंचः कृत, अभी वैशेषिक प्रक्रिया का मतलब विचार चल रहे हैं इसलिए उन्हीं का अनुसार दृष्टांत के अनुसार ये फिर कहा गया। तो जो पहले कहा गया था एतेन शिष्टा परिग्रह अभी व्याख्या था, वहाँ वैशेषिक मत का परीक्षा आरंभ नहीं हुआ था, खाली अतिदेश कर दिया गया था। आगे टीका में वैशेषिक मत परीक्षा आरभते, अभी वैशेषिक मत का आरंभ हो रहा है। उभयथापि न कर्मात् कर्मातस्तदभावः, उभयथापि न कर्मातस्तदभावः, उभयथापि न कर्मातस्तदभावः, उभयथापि न कर्मातस्तदभावः, उभयथापि न कर्म अतः तदभाव, वैशेषिक मत में दोनों उपाय से ही प्रथम कर्म आदि कर्म आरंभ नहीं हो पाएगा। दोनों उपाय क्या है कहते, आदि कर्म आरंभ कोई निमित्त से होगा ना निर्निमित्त होगा, प्रथम कर्म आरंभ होगा तो परमाणु में संयोग होगा, द्योण को बनेगा, आगे जगत बनेगा। तो ये प्रथम कर्म कैसे आरंभ होगा, प्रथम कर्म का कोई निमित्त रहेगा ना कोई निमित्त नहीं रहेगा, उभय था भी नहीं रह पाएगा। अगर प्रथम कर्म आरंभ होने के लिए कोई निमित्त नहीं है और निमित्त नहीं तो कर्म क्यों आरंभ होगा, और प्रथम कर्म का आरंभ होने के लिए आप कहेंगे कि जीवों का प्रयत्न के चलते कोई कर्म होगा, अभी जीवों का प्रयत्न कैसे होगा, अभी तो प्रलय अवस्था है, तो फिर ये आरंभ कैसे होगा, प्रथम कर्म कैसे आरंभ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सूत्रकार उभयथापि सनिमित्त निर्निमित्त दोनों प्रकार की न कर्म आद्य कर्म नहीं हो पाएगा। ये उसका नीचे जो दिए हैं क्या कारिका, उसका द्वितीय कारिका में प्रथम पाद में है सनिमित्त और अनिमित्त आदि विकल्प, इसलिए न कर्म आद्य कर्म नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो अतस्तद अभाव इसलिए जगत नहीं बन पाएगा, वैशेषिक मत में जगत का सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा जनयंती जगन्नो वा, जनयंती जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः, संयुक्ताः परमाणवः आद्य कर्म ज संयोगाद, आद्य कर्म ज संयोगाद द्यणुकादि क्रमाज्जनिः, द्यणुकादि क्रमाज्जनिः सनिमित्ता निमित्तादि, सनिमित्ता निमित्तादि विकल्पेश्वाद्य कर्मणः, विकल्पेश्वाद्य कर्मणः है ना, भी नहीं है विकल्पेश्वाद्यकर्मण आठ अक्षर है ठीक सनिमित्ता निमित्तादि विकल्पेश्वाद्य कर्मण असंभवाद संयोगे जनयन्ति न ते जगत संयुक्ताः परमाणवः जगत जनयन्ति नो वा विकल्प हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि आद्य कर्मज संयोगात द्रियणुकादि क्रमाद जनि द्रियणुकादि क्रमाद जनि आद्य कर्म संयोगात द्रियणुकादि क्रमाद जनि। सिद्धांत कहता है सनिमित्त अनिमित्तादि विकल्पेशु आद्य कर्मणः असंभवात्, इसलिए परमाणु का असंयोगे तो ते जगत न जनयन्ति। संयुक्ताः परमाणवः, परमाणु संयोग होकर के जगत की उत्पन्न करेंगे अथवा नहीं करेंगे संशय। पूर्व पक्ष वाक्य आ गया आद्य कर्म ज प्रथम कर्म से होगा संयोग, संयोगात द्रियणुकादि क्रम से जनि जगत की उत्पत्ति हो जाएगा द्रियणुकादि क्रम से द्रियणुक त्रियणुक चतुर्णुक। सिद्धांत कहता है कि सनिमित्त अनिमित्त आदि विकल्प करके आद्य कर्मण असंभवात्। अनिमित्त है तो होगा नहीं, सनिमित्त होगा तो किसको निमित्त मानेंगे? अगर ये प्रलय अवस्था में बाकी कोई नहीं है कि निमित्त कौन बनेगा? वो लोग कहेंगे कि अदृष्ट जो आत्मा में है वो निमित्त बन जाएगा। तभी कर्म आरंभ करने के लिए तो कोई अदृष्ट से केवल कर्म हो जाएगा, अर्थात तो कहीं ना कोई कोई चलन शक्ति होना चाहिए ये कर्म को आरंभ करने के लिए। जैसे जीव है, जीव का प्रयत्न होगा, प्रयत्न होने से कर्म होगा, क्योंकि वही लोग का नियम है कि जानाति इच्छति यतते करोति। जब तक यत्न नहीं है तो कर्म कैसे आरम्भ होगा? तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर में प्रयत्न है। ईश्वर में बोलो ज्ञान इच्छा प्रयत्न मानेंगे नित्य। ईश्वर का यत्न अगर नित्य होगा तो फिर सृष्टि भी नित्य होगा, अभी प्रलय कैसे हो जाएगा? तो ये सब इसलिए कहते हैं कि नहीं, जीव का प्रयत्न से आद्य कर्म होगा। कहते जीव का प्रयत्न तब तक कैसे हो जाएगा जब उसका शरीर इत्यादि कुछ नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो सनिमित्त कोई निमित्त नहीं है, विकल्प करने से आद्य कर्मण असंभवात असंयोगे, तो परमाणु का संयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए ते परमाणव जगत न जनयन्ति। सिद्धांति कहेगा उनके मत में वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमें नास्य प्रासंगिकेन पूर्वाधिकरणेन संगतिर अपेक्षिता इति मनवान। अस्य अस्य अधिकरणस्य प्रासंगिकेन, ये प्रसंग से आ गया उभयथापि न, तो पूर्वाधिकरणेन संगतिर न अपेक्षिता। ये प्रसंग से क्यों आया? क्योंकि वैशेषिक लोग सिद्धांति के ऊपर दोष दे रहे हैं कि चेतन ब्रह्म जगत की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। अभी ये अभी क्या कर रहे हैं कि आपका मत में तो जगत की उत्पत्ति कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी ये तो वेदांत समन्वय के लिए इसका कोई आवश्यक नहीं था ना, ब्रह्म में वेदांत का समन्वय है, उसको पूर्व पक्ष विरोध किया था, उसका निराकरण करना है। ये उनके मत में जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, इसको वेदांत समन्वय के साथ क्या संबंध है? तो इसलिए कहते हैं कि उसको पूर्व अधिकरण के साथ, ये तो प्रासंगिक केवल प्रसंग से आ गया तो उनका दोष थोड़ा दिखा देते हैं। न संगतिर अपेक्षिता इति मनवान सूत्रकार प्रधानस्य ईश्वर अनधिष्ठितस्य कारणत्वे अपि। प्रधान सांख्य मत में स्वतंत्र है, इसलिए ईश्वर से अधिष्ठित नहीं है, किंतु ये वैशेषिक लोग जो होते हैं वो कहते हैं परमाणु नाम तद अधिष्ठिता नाम ईश्वर अधिष्ठिता नाम, तो ये न्यायिक वैशेषिक मत में ईश्वर परमाणु में अधिष्ठित होकर के कर्म करवाएगा। तद अधिष्ठिता नाम कारणत्वम अस्तु इति प्रत्युदाहरण संगत्या। प्रत्युदाहरण अर्थात सांख्य में जैसा है वो ऐसा नहीं है। प्रत्युदाहरण संगत्या सांख्य अधिकरण आनंतर्यम अस्य वदन तात्पर्यम आह। ये अर्थात सांख्य अधिकरण के साथ इसका तात्पर्य है। इदानीम भाष्य में इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति। अभी परमाणु कारणवाद टीका में द्यणुकादि क्रमेण परमाणु भीर जगत आरभ्यते इति वैशेषिक राधांतो अत्र विषयः। उनका राधांत सिद्धांत द्यणुकादि क्रमेण दो परमाणु मिलकर के द्यणुक, फिर तीन द्यणुक से त्रियणुक, इस प्रकार के क्रम से परमाणु भीर जगत आरभ्यते इति वैशेषिक राधांतो अत्र विषयः। ये अधिकरण में विचार होगा। स किम मानमूलो भ्रांतिमूलो वेति संदेहे पूर्व पक्षी। वो वैशेषिक सिद्धांत जो प्रक्रिया उनको दिखाते हैं वो कि प्रमाण है अथवा भ्रांति। भाष्य में सच अर्थात परमाणु कारणवाद इत्थम समुतिष्ठते, इस प्रकार की वो लोग उसको सिद्ध करते हैं। पटादिनी ही लोके सावयवानी द्रव्याणी सानुगतेर स्वानुगतेर एव संयोग सचिव तंतुआदि भीर द्रव्य आरभ्यमानानि दृष्टानि। वैशेषिक लोग कहते हैं पटादि, पटादि हो गया कार्य, लोक में ये सब सावयव द्रव्य है। स्व अनुगते ही पट में अनुगत कौन है, कहते हैं कि तंतुआदि भी तंतु, पट में अनुगत है तंतु। और संयोग सचिव ही तंतु हो गया समवाय कारण, तंतु का संयोग असमवाय कारण वही हो गया सचिव सहकारी। तो संयोग जहाँ सचिव है, संयोग सहकारी है वो असमवाय कारण कहते हैं। तंतुआदि भी स्व अनुगते ही संयोग सचिव ही तंतुआदि भी द्रव्य ही समानाधिकरण हो गया। उससे जो कार्य द्रव्य पटादि वो सब आरभ्यमाणानि दृष्टानि। तत् सामान्येन पट को दृष्टांत बना करके पट आदि भी ही सामान्य न, सामान्य क्या है टीका में कहते हैं। तत् सामान्य जो भाष्य में दिया ते ही सामान्य, पट आदि भी ही कार्य जो के लोक में दिखता है उसका सामान्य। टीका में कहते हैं ते ही पट आदि भी सामान्य क्या है, कहते हैं क्षित्यादे है कार्य द्रव्यत्वम। पट को दृष्टांत बना करके जगत उत्पत्ति के लिए विचार आरम्भ करेंगे। तो अभी पट और जगत, जगत क्षिति अंकुर इत्यादि ये सब के सामान्य क्या है, कहते कार्यत्व यही सामान्य हो गया। ते ही पटादि भी सामान्य क्षित्यादि का कार्य द्रव्यत्व यही सामान्य है। पट में भी कार्य द्रव्यत्व, क्षिति अंकुरादि में भी कार्य द्रव्यत्व तेन इत्यर्थ। भाष्य में दिया तत् सामान्य न, इसका अर्थ कह दिया पटादि के साथ समान कार्य द्रव्यत्व धर्मेण। आगे भाष्य में यावत किंचित सावयवम तत् सर्वम स्वानुगतेरेव संयोग सचिव तेस्ते द्रव्ये आरब्धम। अनुमान हो गया, पटादि को दृष्टांत दे दिया। यावत किंचित सावयवम पक्ष हो गया, तत् सर्वम स्वानुगतेरेव संयोग सचिव तेस्ते द्रव्ये आरब्ध साध्य हो गया। इस प्रकार के क्यों हेतु दे देंगे, कार्य द्रव्यत्वात् हो गया, दृष्टांत दे दिया पटवत् हो गया इति गम्यते। टीका में विमतं सावयवम, विमतं कौन है क्षित्यादिकम, ये सब सावयवम दिखते हैं। स्व न्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्य आरब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत इति अनुमान। जो सावयव क्षित्यादि क्षिति अंकुर पर्वत नदी सब स्व न्यून परिमाण कार्य के अपेक्षा न्यून परिमाण और संयोग सचिव वो में संयोग होगा सहकारी असमय कारण अनेक द्रव्य उससे आरंभ होगा। क्यों कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत अनुमान हो गया। स्व इष्ट परमाणु सिद्धिर्थानि साध्य विशेषणानि, अब साध्य दिए स्व न्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक कार्य अनेक द्रव्य उससे आरब्ध होगा। इतने सारे विशेषण क्यों दिए, कहते कि परमाणु को सिद्ध करने के लिए अनेक परमाणु मिलकर के कार्य आरंभ करेंगे। जो परमाणु होगा द्यणुक से न्यून होगा, कार्य से न्यून परिमाण वाला होगा, संयोग उसमें होगा और वो अनेक मिलकर के कार्य आरंभ करेंगे परमाणु सिद्ध करने के लिए। कोई भी कार्य लेंगे उसका कारण उसका कारण उसका कारण चल करके अंतिम में अपरमाणु तक पहुंच जाएंगे, ये सिद्ध करने का है। ननु एतावता कथम परमाणु सिद्धि तत्राह। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाचलम्।